Ёсць свой дадатны бок у пэўнай абмежаванасці твайго добра і багацця. Калі ты можаш спакаваць яго ў скрынку або ў чамадан, закінуць за плечы і ісці, узяўшы кій у рукі, куды табе трэба. Такое становішча было зараз і ў Лабановічы. Як толькі пацяплела надвор'е і падсохла зямля, сабраў ён сваю маёмасць, а ўсё лішняе і недужа патрэбнае пакінуў у брата, развітаўся з ім і рушыў у дарогу. На ўскрайку лесу Лабановіч прыпыніўся і кінуў вокам смалярню, двор і хату, невялічкі садок, дзе ўжо збіралася зацвітаць маладая дзікая груша. Можа, не давядзецца болей пабачыць мне гэты часовы прыпынак, падумаў ён. Мінуўшы глухія цёмныя ляды, Лабановіч павярнуў улева, трымаючы кірунак на Мікуцічы. Малапрыметнымі ляснымі дарожкамі і сцежкамі абышоў за сценак, дзе было лясніцтва, і дзе амаль усе людзі ведалі яго выгнанніка. Дарога ішла праз лес, чысты, высокі, стромкі бор. Бор гэты меў назву Сустрэнаўка. Чаму яго назвалі так? Відаць, тут адбылася нейкая сустрэча, разважаў Андрэй, падаючыся далей у бок Мікуціч. І раптам заўважыў: уперадзе, крыху ў бок ад дарогі, стаіць вялізны стары лось, гарбаносы, з цёмнаю шэрсцю на спіне, са здаравеннымі лапчастымі рагамі. Знінатку Лабановіч спыніўся, углядаючыся ў лася. Лось таксама стаяў і пазіраў на яго. «Дай жа напалохаю», – сказаў сам сабе Лабановіч і рынуўся на лася. Калі паміж імі заставалася крокаў 40, лось стаў у баявую позу, адкаціўшы цёмны хіб, і не крануўся з месца. Лабановіч спалохаўся і ад наступлення перайшоў у адступленне. Схаваўшыся за тоўстай хвоей, ён стаў ляскаць па ёй палкаю. Лось трохі занепакоіўся, але не траціў свайго гонару. Ён паставіў на месца грозны хіб, прыняў звычайны выгляд і, не спяшаючыся, падаўся ў глыб лесу. «Вось табе і сустрэнаўка», – сказаў сам сабе Лабановіч, не на жарты напалоханы. Ён пайшоў далей, паглядаючы направа і налева, але лася нідзе не было відаць. Лес скончыўся, і перад вачамі вандроўніка вынікла пясчанае, узгоркаватае поле мікуціцкіх сялян. Маці і дядька Мартін больш са смуткам, чым з радасцю, сустрэлі бездомнага і безработнага вандроўніка, але яго добры гумор і настрой трохі развесялілі іх абоіх. Дядька Мартін заўважыў нават, бестурботна махнуўшы рукою: «Не ўдалося цяпер, то, можа, ўдасца ў чацвер? Толькі б не загналі б куды за свет». Ні маці, ні дядька не папікнулі Андрэя за прыкрае здарэнне на сходзе настаўнікаў. А Якуб шчыра быў рады прыходу брата. Калі ж ён даведаўся, што Андрэй збіраецца жыць тут усё лета, дык Якубава радасць яшчэ павялічылася. За апошні час ён значна падрос і быў правою рукою дядькі Мартіна. «Без Якуба я проста як без рук», – сказаў дядька. «Ён і гумне памагае мне, і ў полі, і ў лесе. То пойдзе ў краткам высеча ялінку на грабільна або на касё. Ха-ха, то заскочыць у дубняк, і калі выбера біч, дык толькі падымай цэп, біч сам будзе малаціць». Ведаў дядька Мартін, чым і як дагадзіць племенніку. А Якуб слухаў, увесь расцвітаў ад задавальнення. Каб не выявіць свайго ўзрушэння, шчаслівы Якуб сказаў, зварачаючыся да брата: «Я пакажу табе, Андрэй, адно месцейка на нёмане ў Бярвянцы. Вось там рыбы, ой, дык рыбы. Часамі як плюхне ці то сом, ці шчупак, дык аж булбаткі ўстаюць на вадзе, а язёў там, а голаватняў, ой, так і ходзяць чародамі. А ты ж часамі не прабаваў падчапіць на воду язя? Пацікаюся, Андрей. Цяжка взяць яго там, безнадзейна прызнаўся Якуб. Карчаўё, карэнне, не адзін кручок мой застаўся там. А можа, мы з табою ўдвух? Ці не далі б рады? Спытаў Андрей. Якуб запэўніў, што і ўдвух нічога не зробяць. Дядька Мартін слухаў, пасміхаўся ў вус. «Ужо калі Якуб сказаў, значыць, так яно і ёсць», – падтрымаў малога племенніка дядька Мартін. «Яны былі вялікімі дружбакамі. Ось калі пацяплее, ды яны сеткамі, таптухамі, о, наловяць спут рыбы», – заўважыла маці і пайшла да печы. Пэўна ж Андрэю з дарогі захацелася падсілкавацца. Дядька Мартін, Андрэй і Якуб выйшлі на двор агледзяць гаспадарку. Чымсьці блізкім, родным патыхнула на Лабановіча, калі ён аглядаў двор, будынкі, убогі скарб нескладанай сялянскай гаспадаркі, дзе кожная рэч нагадвала далёкае бестурботнае дзяцінства. І ў той жа час яшчэ з большай сілай абуджаўся ў душы пратэст супраць несправядлівага ладу жыцця. Дзе беднаму чалавеку адведзен такі цесны куток? Адно толькі цешыла сэрца. Народ не хоча змірыцца з такім ладам і ў гэтым зарука перамогі. Андрэй ніколі не цураўся сялянскай работы і ў кожны зручны час ахвотна памагаў дзядзьку Марціну. Калі ён быў настаўнікам, дык часта пасылаў сваім хатнім грошы. А цяпер ён у гэткім становішчы, што такой дапамогі аказаць не можа, хоць яна вельмі патрэбна. Прамільгнула невядома адкуль вынікшая думка аб тым, колькі новых месцаў прыходзіцца змяніць чалавеку на сваім жыцці. Не болей чвэрці веку пражыў на свеце Лабановіч, а пабыць яму даводзілася шмат дзе, якія мясціны чакаюць яго наперадзе, але зараз не было як затрымацца на гэтых разважаннях. Рухавы гаваркі Якуб звінеў як званок і ўсё стараўся як мага болей паказаць і расказаць брату аб розных рэчах і праявах. У гумне ён падвёў Андрэя да шырокага дубовага шула. На ёмкім гвазду гэтага шула паважна адпачывалі цапы. Якубу хацелася паказаць цэп з тым хвацкім бічом, пра які расказваў дядька Мартін. Біч высечаны ў дубняку самім Якубам. «Сапраўды, біч хвацкі», – азваўся Андрэй, зняўшы з гвазда цэп і разоў пару падняўшы яго ўгору. З хаты выйшла маці, руплівая, працавітая, заўсёды заклапочаная жанчына. Яна паклікала Андрэя снедаць. Дядька Мартін і Якуб у хату не пайшлі, спаслаўшыся на тое, што яны недаўна добра пад'елі. Маці палажыла на стол дзярвяны кружок, паставіла на яго скавараду з яечняй, засмажанай на тлустых скварках. «Ведаеш, мама», – звярнуўся да яе Андрэй, «і дым скадзіла, што пускае поп у царкве, не пахне так прыемна, як гэта скаварада са скваркамі». «Не трэба, сынок, гаварыць лішняга», – з журботнай усмешкаю заўважыла маці. Пасмакаваўшы яечні, Андрэй зноў азваўся. «Такой яечні не толькі губернатар, але і наш дурань цар Міколка другі не еў». «Еш, сынок, і глупства гаварыць не трэба», – запярэчыла маці. «Вось вы пайшлі супраць начальства, зняважылі цара, а зараз сидите без месца. Забыліся вы прыказку: не чапай гною, бо смярдзець будзе. Лабановіч громко зарагатаў: вось гэта, мама, праўда, але раз гэта гной, што зусім справядліва, дык яго трэба ў зямлю закапаць, каб угнойваў яе. Андрэй падышоў да маткі, пацалаваў яе ў руку: дзякую, мама, за снеданне. Даруй мне за непрыемнасці, за прыкрасці, што я прычыніў вам. Смуткаваць жа і плакаць няма чаго. Вось калі б я зрабіў злачынства людзям, простым людзям, дык тады можна было падвярнуцца ад мяне і ў хату не пусціць, хоць я і родны ваш сын. Я ж хачу, і многія-многія сотні тысяч такіх, як я, хочуць, каб простым людзям жылося добра, каб самі яны былі гаспадарамі над сабою, і каб не чынілі над імі здзекаў паны, чыноўнікі, пачынаючы ад урадніка і губернатара і канчаючы царом. У імя ж цара, і ад імя цара творыцца все, ну, творацца ўсе гэтыя несправядлівасці мужыкам на зямлі, рабочым на фабрыках і заводах. А ці маем жа мы права сядзець, злажыўшы рукі, і спакойна пазіраць на ўсю гэтую пачварнасць? Калі б праменні сонца не знішчалі вясною снегу і лёду, дык зямля б не вызвалілася ад холаду, і не было б вясны. Няхай мяне выгналі, няхай я сяджу без работы, хоць, праўда, работу всякую такую знаходжу, няхай мяне судзяць і засудзяць. Я ніколі здавацца не буду, бо ведаю, у імя чаго змагаюся. Маці слухала і плакала: ох, сынок, калі ўжо так трэба, дык трэба, і выцерла хвартухом слёзы.